91.4 de l'FM. Molt bon vespre, família. En aquests moments són les 7 de la tarda d'aquest 28 d'octubre del 2015. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Pim Pam Pum arranca la 173a edició del programa de música de combativa de Ràdio Trama. Com sempre presentarem a la gent de la taula. Avui estem força emprenyats i emprenyades per tot el que ha passat avui al matí al casal a l'Ateneu Anarquista de Sants. Bueno, després donarem molts més detalls i en parlarem extensament del tema, però que sapigueu que estem ben enfadades avui aquí al Pim Pam Pum. Al meu davant tinc aquests tres sols que van fer un programa per fer 172 sense mi, que la van bordar la setmana passada i que no se perden una. A la meva dreta tinc el mestre de tecles, l'inevitable, el que ens ho arregla tot i el que tot ens ho toca d'allò millor. Que dius, guapo. Toquetejant, eh? Molt bé. Que marites tienes. Sí, tio, va ser molt raro, Isma, això sense tu. Bueno, perquè... Sí. Ens en vam sortir, jo crec, més o menys. Ho vam fer de puta mare. Jo va ser un programa que vaig escoltar des de casa, tot malaltó, amb una miqueta d'encostipat així bastant considerable. I, bueno, com sempre, bona música, bons comentaris. Bueno, el que és això, música combativa de la bona, en estat pur. Busquem allò que no existeix gaire bé. A la seva banda tenim el nostre amic Eric, el que ens porta els llibres més combatius i el que ens porta els temes zarrangaros també més suculents. Què dius, guapo? Ei, què passa? Aquí estem. Pues bé, molt content que hi siguis, perquè com diu l'Isma, et vam trobar a faltar. Ai, com diu l'Isma. Com diu el Ricky, et vam trobar a faltar l'altre dia. I jo a vosaltres. Sí, però bé, amb ganes de fer un altre programa, seguir així, programa per setmana i a tope. I a la seva banda, el que tampoc ens pot faltar mai, el nostre amic, el nostre camarada, el nostre col·lega de Barberà del Vallès, que estira uns temes zarrangaros que fan pujar el pa cada vegada, el nostre amic Manolo. Què dius, guapo? Pues res, aquí estem. Molt bona tarda. També, com tu dius, molt cabrejat, molt indignat i amb molta ràbia perquè ha tornat a passar un altre cop. Estan donant pel cul al moviment llibertari, aquesta audiència nacional de merda. Sí, que per algunes coses es desobeeix, però per d'altres no, eh? Sí, bueno, i al final, mira, ens diuen terroristes i els terroristes són ells, no? Són ells. Això és un autèntic atemptat terrorista, el que estan fotent. Bé, per aquelles que no ho sabeu, després parlarem encara més de la... Ens ha vingut a dir hola al Palli, que està aquí tot liat, com sempre. Bona tarda, mestre? Família. Molt bé, doncs això que diem. Per aquelles que no ho sabeu, el Pim Pam Pum és un programa que tracta temàtiques diverses com l'antifeixisme, l'antiracisme, l'anticapitalisme i que es basa en músiques també diverses com poden ser el punk rock, el ska, el hip-hop, ragamuffin, etc. Avui portarem una selecció del millor que hem pogut trobar per les xarxes i pels carrers i res, esperem que us agradi. La primera em sembla que la tiro jo, és una cançó dels nostres amics i dels nostres camarades Bonassó, aquesta banda de... Bé, sí. És que van treure un tros de l'EP fa molt poquet, el Solo Música, és un tros de l'EP que està en descàrrega gratuïta a la xarxa i que es diu això Solo Música, d'aquest 2015. És una banda, com dèiem, de hip-hop jazz, de Cerdanyola del Vallès, Terrassa, amb el Dani Castro a les veus, el Marxo a la guitarra, el Pepe al baix, el Raül a les tecles i el David a la bataca. És un tema zarrangano que ens ve al dit, que s'anomena Anticapitalir. Hemos venido a hablar de paz. Temporadas de rebajas, esa es tu lucidez contaminada. caminar por donde viajas. El hambre del pobre que alimenta al hombre. Tu compras y desorden, la ley del nuevo orden. Tú anuncias hoy tu muerte, la tristeza de venderte y perderte al no moverte. Cuando hay tantos que te advierten, sigue comprando, matándonos, pagando. Sigue en tu abismo, la ley del consumismo. Nosotros con lo mismo, reciclando tu egoísmo. Con la mirada al cielo, observo el cataclismo. Por culpa de tu suelo, del dinero. Por culpa del veneno que esconde tu monedero. Por culpa de ese puto afán de llegar el primero. Por culpa de tu vida, yo me muero. Por culpa de tu suero, del dinero. Por culpa del veneno que esconde tu monedero. Por culpa de ese puto afán de llegar el primero. Por culpa de tu vida y del dinero. El consumo mata, la realidad es más barata. Economía te maltrata y al asfalto te ata. No es un problema monetario, es de conciencia. Todos somos mercenarios, ¿dónde compras tu inocencia? Viajo en un barco pirata, no quiero ni oro ni plata. Mil letras son de hojalata, pero enfermas como ratas. Yo vine aquí a joderos, a andar por el mundo en cueros. A veros, a moveros, valorar nuevos senderos. Que en esta vida ruina, alcohol y cocaína. Que tu muerte es un gasto en un mundo nefasto. Que en esta vida espinas, amores sin medida. Tu muerte es un contrato y tu vida solo un rato. Y lo pasas fumando o rapeando con los colegas charlando. O intentando escapar de aquí sin prisa a escribir. Yo quiero vivir y me muero. Por culpa de tu suero, del dinero. Por culpa del veneno que esconde tu monedero. Por culpa de ese puto afán de llegar el primero. Por culpa de tu vida, yo me muero. Por culpa de tu suero, del dinero. Por culpa del veneno que esconde tu monedero. Por culpa de ese puto afán de llegar el primero. Por culpa de tu vida, yo me muero. Anticapi, Anticapi amb intervenció del jefe, del jefazo Fidel Castro, amb els Bonassó, espectacular, espectacular aquest solo música d'aquest any. Baixeu-vos al penya, escolteu-lo i gaudiu-lo. Espero que us hagi agradat, que us ha semblat. Pues molt, tio. Bonassó sempre sona molt bé. Tot i que aquesta semblava una mica Red Hot, no? Sí, bueno, podríem dir que és una versió de Red Hot. Però molt guai. A mi m'agrada molt el rotllo que porten. Són una banda que, la veritat, molaria de conya. Molaria que tiressin més milles de les que tiren. Però bueno. Molaria Perquè ara estan en actiu. Per un tècnico, diguem-ne. Sí, sí. No els podem oferir que vinguin a fer una entrevista? Sí, això sí, això sí, i tant. I com, i com aquell futbolista, que, com el Vermaelen, un d'aquests que sempre es lesiona, el pobre, i que no acaba, dius, és bo i tal, però no acaba d'arrencar perquè sempre es lesiona, pues als Bonasó crec que els hi passa una mica això, no? Que sempre el canvi de membres del grup i coses així, i els pobres no acaben de... Tu, des de que fas de tecles per la gent del Contraatac, que és el programa d'esports d'aquesta casa... S'ha enganxat, Ricky. S'ha enganxat, tio. Mira que comparar els Bonasó amb el Vermaelen, tio. Ets la polla, tio. Qui és aquest, per això? El Barça no ha perdut cap partit amb Vermaelen. Lògicament no en juga ni un. Estem fent tertúlia de futbol. Cuidao, que ens anem al Contraatac. Vermaelen és un belga que s'assembla al Jude Law. El Jude Law és l'actor. Sí. Vale. I que es lesiona molt. Sí. Ara ens estem anant cap al BCO. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí ho toquem tot, no? El tecle, sobretot. Molt bé. Em sembla que ara va ara a Manolo. Vale, pues això continua. Així hem començat tranquil·lets la 173a edició. Ara el Manolo agafarà el relleu, també obrirà foc, segur que amb una cosa de les bones. Sí, mira, seguiré tranquil·let. El tema que tiraré ara el vull dedicar al Francisco i a la Mònica, que estan detinguts des de fa 2 anys en presó preventiva per l'operació aquesta que es deia a Mateo Morral, que va ser fa 2-3 anys. I res, a elles i a tota la gent detinguda avui, a tota la gent de l'operació Pinyata i de l'operació Pandora. I res, porto un tema que és un tango anarquista del 1901. Wow. que era una cançó que cantaven els anarquistes en el barri de Maciel, que és un barri de Buenos Aires, i és un tema que es diu Guerra a la burguesia. Guerra. Guerra a la gente burguesa, distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Mientras los unos revientan a fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Otros se pasan la vida vagando sin cesar. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Verán, al que más trabaja no tiene ni que comer, y aquellos que nada hacen disfrutan a su placer, ya que el derecho a la vida los quita ese gran rival. Obreros, tened conciencia y guerra al dios capital. Obreros, tened conciencia y guerra al dios capital. Ah, opa! Què tal, que us ha semblat? Boníssima, boníssima, boníssima la proposta. Vaya tango més guapo, més combatiu. De 1901, 1901. Sí, és un clàssicon d'aquests, com a les barricades o arroja la bomba o així. Sí, sí. Però d'Argentina. Tenia aquella flaire, no? Sí. De clàssic. Bueno, a més, després m'has dit a l'any fora micro i flipa, fot sí, un sí. Segle d'això, tu. Impressionant, sí, sí. Impressionant el temazo que s'acaba de tirar al Manolo. Molt guapa. Ara em sembla que el que obre foc per començar el programa és el mestre Tecles, és el Ricky. Ahí voy yo, ahí voy yo. Ahí va, ahí va. Vinga, porto... Avui també porto unes quantes peticions. Sí? He estat amb una col·lega que se'n va viure una temporada a les Illes Canàries i ha volgut deixar la seva petjadeta abans de marxar, en forma de música. Que des d'allà també ens pot escoltar. Sí, si funciona, que avui... Canta, sí, no sé, avui que sembla que no tenim directe, però no bueno, tenim directe, ho arreglarem però... segur. A veure si la propera no passa això. Pues re, us porto el Sargento García, és un temilla que em sembla que ja ha sonat. No és cap temilla, No, bueno. No sabia que començaves amb aquesta, déu-n'hi-do, xaval, per començar. Bueno, és que avui ja veureu, hi ha un munt de coses maques. Vinga, va, Sargento García, i el tema es diu Amor pa mi. Yeah. Cuando yo era niño de ti me enamoré y desde este momento en ti yo solo pensé. Crecía, crecía pensando en este día que tú conmigo vendrías a vivir la vida mía. Pero después te fuiste a otro país, bebé, y yo no sabía ni a dónde escribir. Ahora juntos de nuevo no me dejes así con el corazón ardiendo. No me dejes, mami, yo quiero amor pa' mí, amor pa' mí. Todo lo que yo quiero es amor pa' mí. Amor pa' ti, todo lo que yo tengo es amor pa' ti. Amor pa' mí, todo lo que yo quiero es amor pa' mí. Amor pa' ti, mami, amor pa' ti, todo lo que yo tengo es amor pa' ti. Yo voy libre corazón, el sargento viene pregonando. Libre corazón, boom, te lo digo, mami. Libre corazón y todo el mundo tiene que ir. Libre corazón para acabar con el odio. A libre corazón pa' que tiren armas al fuego. A libre corazón, boom, te lo digo, mami. Libre corazón, el sargento viene pregonando. Libre corazón, yo ya sé lo que digo, te lo tienes bien sabido. El nombre a libertad. Militar mata a su hermano, el derecho es ser humano, es de ser un gusano, que por más pájaro que él tendrá que ser comido. Yo ya voy, yo ya sé, yo ya quiero amor pa' mí, amor pa' mí. Todo lo que yo quiero es amor pa' mí. Amor pa' ti, mami, amor pa' ti. Todo lo que yo tengo es amor pa' ti. Amor pa' mí, amor pa' mí. Todo lo que yo quiero es amor pa' mí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, la ballaruca que s'ha fet aquí en un moment. Aquests t'agraden, eh? Totes gaudint amb la gent del Sargento García, espectacular, espectacular la proposta del mestre Tecles. Molt guapa, nois. Per la Júlia, dedicada a la Júlia. Per la Júlia, eh? Que li vagi molt bé d'un parell de dies, em sembla que se'n va cap a les Canàries. I que ens segueixi escoltant, que posarem temazos d'aquests. Molt guapa. I sí, que ens segueixi pel Facebook i que enviï més propostes, si vol. I tant que sí, i tant que sí. Com ens agrada. Molt bé, seguim amb més música combativa, continua la 133ena, això comença a anar més endavant. En aquest cas ens venen, abans portàvem els Bona So, doncs ara venen els Bad Sound. Bueno, són bons, els altres són dolents, aquí tenim de tot, tenim per donar i per rebre. Molt bé, són els Bad Sound Sistema, aquesta banda irundarra d'Euskal Herria, de hip-hop i reggae. Amb el Selecta, l'Estepi, el Mastra i el Kenitra. Sí. Perdona, és que acabo de llegir el nom de la cançó. Sí, jo també ho he vist. Una era Bona So, Anticapi, sí. I aquests són Bad Sound, Capitalisme. Sí. Sí, sí, sí, sí. És així, és així. Això pots fer una secció, no? Sí, això hauria d'haver sigut. No sé si es pot repetir, però... Anticapi, Capitali, no? Doncs pues això, Capitalisme, des del d'aquesta del 2013. I fum li tonyina. Yao yao, original sound, guerrilleros del sonido, Selecta, Estepi, Kenitra, Mazda. Capitalismo ha llegado a tu final. Guerra, crisis, políticos, banqueros. Sua, sua. Oh, oh, solo el capitalismo puede. Oh, oh, no dejes que ese mar te lleve. Oh, oh, él nunca cede. No te van a respetar. Oh, oh, solo el capitalismo puede. Oh, oh, no dejes que ese mar te lleve. Oh, oh, él nunca cede. No te van a respetar. Sé que no vais a nunca ver, aunque no se pare. No pararán para entender lo que nos atañe. Ellos no van a descender solo para escucharme. ¿Cuántos más en el camino? Nunca temas a la muerte. Contrincantes, no hay diamantes que valgan tantas muertes, vidas aberrantes. Luchas constantes, de aquí sedantes. Compra, consume, sé feliz itinerante. Objetivo tienen de controlarte. Escava, esquiva, búscate un lugar para refugiarte. Nunca dicen nada. Y esta mierda nunca acaba, acaba. Acabarán. Y la bala para terminar. Són Sistema, aquest Capitalismo, des d'aquest al 2013. Esperem que us hagi agradat, esperem que l'heu gaudida. Wow, sí, wow. Sí. Se llamaba el bailoteo, ¿no? Sí, ballaruca, ballaruca. No semblaven, dèiem fora micro, que no semblaven bascos, que semblaven més del País Valencià amb aquest buen rotllo i aquest ragamuffin així ben fet. Wow, wow. Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. Bueno, no, està bé, no sona gaire, no, aquest ritme per aquí. O sigui, el País Valencià ho tenen una mica, però no tan cap al... És veritat que no és un ritme que... Bueno, hi ha més bandes de rock, de punk, de... Bueno, sí. Coses així, però no, aquest no el fan anar tant. Continua la 173a edició, esperem que us esteu passant la meitat de bé que ens estem passant aquí als estudis de Can Capablanca, Radio Trama. El que ens segueix ara és el mestre Manolo, que ens tirarà un altre tema zarranga no dels seus. Doncs sí, mira, ara tiraré un hip-hop. És un grup, bueno, no és un grup, és un tema que han fet entre 5 grups de hip-hop. Ara no sé ben bé d'on són d'Amèrica Llatina, però abans de sortir a casa he dit, hòstia, he de buscar-ho i al final no ho he fet. Com t'agrada, eh? Però sí, últimament em surten, hi ha una mina allà que... És inexpugnable, o sigui, no te l'acabaràs. I és un tema que es diu Rompiendo la estructura, que està fet entre Marmota en el bar, De Violencia, Protestango, Neurona i The Beat Cabeza, The Beat com si fos de Beatbox. Beat. Sí, de Beat Cabeza. I res, un tema gravat entre aquesta penya i això, escoltem-ho. Dale. Procura que viva esa es mi alternativa de vida, rebelión callejera en el under que está viva. Sin acción no revolución, toma el control de la situación, anula la votación, róbala al patrón, él es el ladrón de todo tu tiempo. Sus decisiones son lamentos, con descontento te comento, libera tu tiempo, retomemos todos nuestros pensamientos, estate atento, deja que brote el robo, la autoridad, canta, ríe, siente, habla de tu libertad, sé tu propio autor y tu profesor del sendero crítico, aleja del dominio. Si se trata de fronteras, uniremos las banderas, pero va a quemarlas en la hoguera. Fachijo de perra, quiero ver cualquier gobierno envuelto en ceniza. Cristina y Bache de borrar su cínica sonrisa. Tenemos en el corazón rabia y no sabe nada de patria. Emanará en cada lucha libertaria. Caras largas, pero ganas de sanar las llagas. Vayas donde vayas, habrá gente que no calla. Somos obras que solo estorban en cada nación. Sombras, bombas, esperando la detonación, la demolición de toda institución, de las normas y la forma en que coartan la libre expresión. La llama música, su apellido libertad. Aquí todo se comparte, el arte es para protestar. Mil momentos, mil conocimientos, mil maneras encuentro para mostrar el descontento, para poner color al cementerio. Ciudad llena de lápidas que parecen casa. Muchos se quieren suicidar, la felicidad no alcanza, pero para calma hacemos la contraria. Hay una idea buena y esa es la libertaria. Canta, baila, ataca, agarra la metraca, que no es solo la que tira balas, gasta una conversación, dispara. Autogestión, autonomía son la llave. Canciones serán bombas pa' que el sistema estalle. Rompiendo la estructura de tu vida, vas a conocer el fondo. Tu estructura se acaba de convertir en nada y nada, nada por el fondo, nada. Glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu. Abandona tu camino al menos alguna vez, flípatela un ratito por el fondo nadando como un pez, sabiendo que a lo largo y ancho tenés todo el océano de ventaja. Afloja y deja de hacerte la paja mental, anal, da igual, total, ¿qué te queda? Es tan solo otra sensación experimental, compartir, fluir, unir, flotar, bajar, subir, volar, cambiar, amar. Tillazos, vamos a romper todos los muros de las prisiones, reventando tímpanos y cerebros con nuestras canciones. Acciones contra esos cabrones, estamos juntándonos, organizándonos, somos montañas. No somos clones, los reproducimos y al fascismo combatimos. Ante la menor duda nuestras inquietudes discutimos. Es lo que nos mantiene fuertes, vivos y unidos, aprendiendo de los errores que en el pasado cometimos. Maldita sea, sin dueño te regalo la cordillera. Libertad sin pasaporte, sin billetera, carretera sin fin. Pero ¿qué más puedo pedir? Si en mi país te adoctrinan desde el jardín, porque todos los cerebros podrían estudiar inglés, pero vivir para trabajar es lo que no quiero hacer, aunque me digan que soy flojo. Mi laburo yo lo escojo, podés correr aunque te digan que sos cojo. Mojo una camiseta negra cuando se empieza a desteñir, mis compañeros me alertan, vive, decide, son muchos los que coinciden, Rockefeller será feliz cuando el mundo se liquide. Se da la mano, se abren puertas y ventanas, rompiendo los esquemas fluye como lo freestala, los derechos no están hechos para apañar mis panas, la TLT separa gente y la mantiene controlada, con Bolivia nadie quiere compartir el mar, ya no hay respeto por quien puede ser tu par. Te quieren expropiar, te quieren manipular, te diseñan como nazi en el servicio militar. Al precipicio los principios, se pelea por equipo, por banderas, por colores y por prototipo. La distancia en el colegio cuando cabro chico, si no hacen nada solo avala todo el conformismo. Clase obrera no hay frontera, grabaciones madrigueras, ritmo rompe máscaras y empresas extranjeras. Protestango de violencia, neurona marmota, cabezas el sonido, libertad lo que se exporta. Te crían cantándoles un himno, una bandera, nacionalismo racial se enseña en las escuelas. No respetan a quien venga de afuera, la música rompe fronteras, protestango en cada madriguera, mueve la tierra el descontento por cada cerdo que segrega al pueblo, pesa el sudor, caen lágrimas de sangre y afecta el cemento. El facho ama a su patria maquillada de banalidad, viven vidas sintéticas superficial como cada ciudad. Fundimos escudos simílicos con este magma, marmotas violentas explotan neuronas, se interrumpen hoy tu calma, curas corren con protestangas. Cansado del amarillo con carencia de conciencia, que no entiende que la única salida es la violencia, es que ya estamos cansado de vivir en esta caca, relaciones de personas que se basan en la plata, más encima sometidos. Les encanta ver la tele, las noticias de los fachos y las modelos que se pelen. Es el patriotismo ciego, somos pedazos del ego, si nos arman como quieren, son los amos de este juego. Es muy recurrente que perdamos la esperanza, tienen todo dominado, su modelo no se tranza. Y a los grupos subversivos los condenan al olvido, no pregunten si nos pillan con cara de deprimido. Muchas veces aburrido del suicidio cotidiano, de ver cómo los jotosos le pegan a mis hermanos. La tele te separa gente y la mantiene controlada. Afloja, afloja, afloja, afloja y deja de hacerte la paja. Y deja de hacerte la paja. Afloja y deja de hacerte la paja. Fachi, fachi, fachi, jode, fachi, fachi, hijo de perra. Com ens agrada, no? Jugar amb la Latinoamèrica, eh? Sí, vull dir, és un... Déu-n'hi-do. Té un estil també peculiar, eh? Por ahí... Mola. A mi m'ha molat, perquè bueno, hi anaven amb lletres compromeses i després les bases ben trobades també. Sí. A mi m'ha molat. Sí que semblava Sud-amèrica, però podria ser d'una altra banda, m'explico? Sí, sí, no? Tranquil·lament. Molt sí, bé. En aquest cas... Jo sóc més d'Anarquia Tropical, eh? Però... Sí, eh? De... Però això és una... també sonava bé. De què va? De Pink Floyd? Exacte. Molt bé. Continua el pim-pam-pum, continua aquí a Radio Trama, segueix el mestre Tecles, que estirarà la seva segona cançoneta. Vinga. Això comença a enfilar-se. Continua amb les peticions, això també podria ser una secció meva, perquè ho faig de tant en tant, ho faig això de portar... No tot el... O sí, al final, bueno, quasi tot el programa... Algun cop sí que has portat tot el programa ple de peticions. Sí, sobretot amb la penya de l'Hort del Càndido. Sí, sí, d'acordo. Clar, treballant tots junts pues, es presta molt, no és fàcil. Vinga, va, nois. Així mola, clar que sí. Pues mira, en aquest cas porto una banda que no coneixia. Són els Trash Tocada. Oh. I es va formar la banda aquesta el 2003 a Càdiz. I us porto un temilla que es diu Democràcia. Té un videoclip també ben xulo, per si el voleu quedar. Tres, toqueu-vos. No hay color, no hay en quien confiar. ¿Cuánto tiempo estuvimos durmiendo? No bailan son si no son de fiar. Esos que ya nacieron mintiendo. Y en democracia va la dignidad, la dignidad caminando sola. Y en democracia ya la dignidad, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es tradición dejarnos flotar y nosotros nos vamos huyendo. No hay nivel para pagar platos rotos de tantos gobiernos. Y en democracia va la dignidad, la dignidad. Tuvimos razón, cuántas veces dijimos que no, cuántas veces dejamos muy claro que ellos no son de nuestra condición, cuántas veces me vais a engañar, dame una razón para votar, que la pepa se está haciendo vieja porque con vosotros no pudo volar. No hay color, no hay en quien confiar. ¿Cuánto tiempo estuvimos durmiendo? No bailan son si no son de fiar, esos que ya nacieron mintiendo. Y en democracia va. La dignidad caminando sola. Y en democracia ya, la dignidad, ¿dónde está? opinión. Queremos empezar de cero sin vuestra corrupción. Ahora sí y ahora no. Que devuelvan el dinero es la solución. Si no puedes beber, si no puedes fumar, si todo es ilegal, por todo tienes que pagar para comer, para cagar. No se olviden que se paga hasta para respirar. Si no puedes beber, si no puedes fumar, si todo es ilegal, por todo tienes que pagar para comer, para cagar. No se olviden que se paga hasta para respirar. Que ens tres toquem. Impressionante, impressionante, impressionante. Té mazarrangano que s'acaba de tirar, ens ha deixat tres tocats a tots i a totes. Molt guapa, molt guapa. Pues sí, molt bailongo, eh? Déu-n'hi-do. Molt bailongo, sí. També. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Pues sí, aquesta penya mola, eh? Té temes, no sé si ha sonat gaire, però és per portar no, més. No, jo de fet ni els coneixia, els he conegut quan m'ho he apuntat, no? Uns quants temes més, o sigui, encara en tinc pel programa següent o algun altre. Bien. I un d'ells era aquest i Déu-n'hi-do, està bé. Aquests abans fora de micro dèiem que potser havien sonat, però en realitat aquesta cançó a mi m'ha sorprès moltíssim. O sigui, és una passada. Quina ballaruca, no sé allà on estigueu escoltant-nos, però aquí ens ha semblat d'allò més bé. Molt guapa la proposta del Tecles. Sí, i realment ens ha trastocat, eh? Que estàvem aquí xerrant sobre música. Pilla de toro, pilla de toro en tota regla. Com ha de ser? Bueno, dit això, hem arribat al moment de la secció de llibres combatius i us deixem amb la nostra estimada cunya. Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del furgol y no sirva para hacerse pajas. Le burro, le burro, le burro, le. Bona nit, benvingudes a una nova secció de llibres combatius, el 173è. Sí, són 73. Així és. El 173è pim pam pum. Avui per fi m'he decidit a portar llibres que sí que he llegit per canviar una mica, no? I bueno, com potser ja heu anat descobrint, la meva obsessió és la ciència-ficció i la fantasia, aquesta és una, i l'altra és l'educació. Llavors avui us porto un llibre sobre educació. Es diu Història de les idees pedagògiques i està escrit per Moacir Gadotti, que és un nom una mica estrany, però és un portuguès que va néixer als anys 40. Un brasiler. I està superbé perquè, tot i que amb aquest títol podria semblar que és un pelmazo, la veritat és que no ho és, perquè fa una selecció molt bona i fa un recorregut des de, primer, una presentació de com ha fet la tria de les fonts i quin tipus de pensament intenta aportar, i després va fent un recorregut bastant ben pensat sobre, des del pensament pedagògic oriental fins al grec, amb el romà, de medieval a Europa, el pensament renaixentista, després com el naixement del pensament pedagògic modern, amb la il·lustració, el positivisme, el socialisme, l'escola nova, i bueno, i altres, que no entraré a totes. També hi ha una secció molt interessant sobre el pensament pedagògic antiautoritari. I sí, les com sempre, en aquestes coses més teòriques, diguéssim que les definicions i els talls són una mica sempre subjectius, no? Perquè, bueno, entre el fenomenològic existencialista i el positivista, o entre el socialista i l'antiautoritarista, però bueno, sigui com sigui, jo trobo que la selecció que ha fet està molt ben feta, vull dir, i a més després hi ha una cosa que fa aquest llibre que no acostuma a passar, perquè sí, s'acostuma a parlar de Plató, de Freud, no? Molt des d'una perspectiva molt occidentalista, i aquí està bé perquè hi ha dues seccions, sobre el pensament pedagògic del Tercer Món, i parla molt sobre Àfrica i sobre Llatinoamèrica, wow. I una altra concretament sobre el Brasil, i és molt recomanable. L'altra cosa que m'agrada molt d'aquest llibre, que per això el recomano, és que quan va repassant tots aquests moments, diguéssim, quan va fent aquesta trajectòria, no només parla de, o sigui, no només fa com una introducció i un assaig, sinó que posa fonts directes d'escriptors i pensadors i pensadores menys, desgraciadament, de l'època. I a més, al final de cada capítol hi ha com unes preguntes, no en plan examen, però com per ampliar la reflexió, no? De bueno, què penses d'això que acabes de llegir, no? Com es pot aplicar això ara, quines conseqüències podria tenir, etc. I res, pues, us recordo un altre cop, és d'Història de les idees pedagògiques per Moacir Gadotti. Va ser, l'ha publicat Siglo XXI, des de, diria que el van publicar, aquí ho tinc, bueno, la primera edició és portuguesa i aquí es va imprimir a Mèxic. Jo crec que Siglo XXI l'ha portat també a Espanya, jo el vaig comprar a Llatinoamèrica, però també el podeu trobar. I aquesta reimpressió en espanyol és del 2008. I perquè us feu una idea, us volia llegir un parell de trossos que aviam si em sabeu dir de quin any són. Després us dic de qui és, qui ho ha escrit i a quin any, però a mi em sembla bastant interessant. Parla sobre, bueno, el fragment es diu sobre l'educació de los niños i fa algunes reflexions que em semblen interessants de compartir. Diu: vomitar la carne tal como fue engullida es señal de acidez estomacal e indigestión. El estómago no hace su trabajo mientras no cambie el aspecto y la forma de aquello que se le dio para digerir. Todo se someterá al examen del niño y no se le meterá nada en la cabeza simplemente por autoridad y prestigio. Que ningún principio de Aristóteles, de los estoicos o de los epicúreos sea su principio. Preséntensele todos en su diversidad y que el niño elija si puede. Y si no puede, se quede con la duda, pues solo los locos están totalmente seguros de su opinión. I una mica més endavant diu una altra cosa que també m'agrada, que diu... Espera que aviam si ho trobo, que n'hi havia diverses. No, era a la següent pàgina. Aquí. Diu: los colegios son verdaderas prisiones para el cautiverio de la juventud y la hacen cínica y libertina antes de que llegue a serlo. Id a ver esos colegios en las horas de estudio. Solo oiréis gritos de niños martirizados y de maestros iracundos. Linda manera de despertar el interés por las lecciones en esas almas tiernas y tímidas. Esa manera de darles con el ceño fruncido y con el látigo en la mano. Qué método más injusto y pernicioso. Bueno, vosaltres això... No jo, sé. Jo faig de mestre. Sí. No estaria totalment d'acord amb... No, home, no. És una mica una exageració, però jo sí que mantindria que, diguéssim, que aquest esquema amb més o menys força es manté, no? Vull dir, ja sé que tu no, i sé que afortunadament hi ha moltes escoles, jo també estic treballant en una escola que no funciona així, gràcies, però jo crec que en general, no? És una línia... Sí, jo desafortunadament he treballat tant en escoles i sobretot en un institut a Barberà, que és molt el que tu deies, eh? Sobretot l'institut. Era, sí, sí. Era una presó contínua per xavals que no necessitaven estar allà tancats 8 hores al dia. Pues bueno, tanmateix penso que és una proposta molt interessant la que has portat i tanmateix també penso que l'ensenyament públic d'instituts i d'escoles doncs, mereix atenció que no en té i mereix que entre totes, que ja ho fem, doncs, tirem endavant per tal de que la societat petita, que és la que després serà la que ens porti, surti el millor possible. Totalment d'acord. Un dia si cal fem un debat més guapo, però òbviament mentre haguem de tenir escoles, jo sóc més partidari de que no calen, però mentre les tinguem, òbviament que han de ser públiques. O sigui, tota aquesta història de privades i encara de... I tant. Això, res. Pues no, amb aquest fragment jo el que us volia fer notar, diguéssim, que podria sonar actual, i és de Michel de Montaigne, que va néixer el 1533. O sigui que ja passava, no? Sí, ja passava i ja s'anava reflexionant sobre el tema i llavors aquest llibre està molt bé perquè fa tot aquest recorregut i ens ajuda a replantejar l'educació que volem i òbviament millorar l'escola pública, com diu l'Isma. I res, amb això m'acomiado del llibre Història de les idees pedagògiques de Moacir Gadotti, us convido que el busqueu a qualsevol llibreria amiga. I ara passo al tema, que el tema que he portat, malgrat li pesi a l'Isma, torna a ser de Pink Floyd. El pollastre no se'n sabria venir. Bueno, jo l'altre dia vaig dir que sempre podria trobar una excusa per portar-los i ho he aconseguit, perquè òbviament Another Brick in the Wall, el temazo del disc de The Wall de 1977, parla d'aquest tipus d'educació, diguéssim, autoritària i de construir ovelles dòcils. I res, doncs amb això acomiadem la secció de llibres combatius, Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Thank you. Another Break in the Wall. Oh yeah. Clàssics bàsics, també el pim pam pum, eh? No sí, estàs sí. En altra emissora que no sigui Radio Trama, eh? Però no, sí, jo no s'equivoqueu. Jo tiro bastant de clàssics. L'emissora en qüestió, eh? Molt bé. Molt bé, jo trobo que justifiques molt bé els temes que portes, eh? Sí. Que et portes la justificació preparada allà. A mi m'ha molat molt el llibre que has portat. Jo sóc mestre sí. I té molt bona pinta. Abans has dit, al començament has dit, ah, sembla que pot ser un tostoni, i sí que és veritat que el nom dius, tia. Però després el nom és el que és el llibre sí. I és interessant. És, si ets d'aquest mundillo, si no treballes... Bueno, si no, si interessa com l'ésser humà i tal... Evidentment, si t'interessa, però que realment està més adreçat a penya que estigui sí. Més avançada a aquest mundillo. Bueno, si te'l vols endur, te'l deixo. Eh? Molt bé. Més música combativa, no et diré que no. Ara més música combativa, ara torno en allò, torna la música combativa, torna el pim pam pum, ara ja comencem a carregar piles. Són els Espencat, els cobren aquesta següent part del programa, la banda d'escàrregui i dub del municipi de Xaló, a la Marina Alta, al País Valencià. És un temazo, és un tema zarrangano que està extret de l'LP que han tret enguany fa molt poquet, tot és ara, que és un tros de l'LP, o sigui, si us el podeu descarregar, que està perquè el pugueu descarregar, val molt la pena. I és una cançó que està sonant molt també avui en dia i que a més defineix perfectament el nostre estat d'ànim. Música neix de la ràbia, per això estem aquí, perquè estem enrabiades. Amplificar cada señal de la contracultura que nace desde base silenciada. Yo voy a hacer la barricada al lobby de Víctor Jara y trencar la apatía creciendo en guitarras al vent de matinada. Voy a ser la altaveu y desfer las cortinas de fondo del poder. Voy a ser allá que nos veu la alegría de los pobres que se hacen valents. Voy a ser la altaveu, no oblide las bombes a casa Fuster. Voy a mes, mes mole les dents, Mandela y Allende como a referents. Un cap mes, tanca el sol y se imagina. Les penes, yo sé que avance a base de contradicciones. A mí em mouen les passions, el bombo y la caixa, les seues pulsions. Vinc seguint a Gramsci, que la història no és més que una guerra per l'hegemonia de les posicions. I en el meu camp de batalla jo tinc les cançons. Vull ser l'altaveu que rebenta la norma i els llibres d'estil. Vull ser allò que no es veu i la mare que treu endavant de sospir. Vull ser l'altaveu del xiquet que somia en un moble d'amics. Vull ser Malcolm X, tinc la paraula entre món en el ric. Un cop més. Tanca els ulls i imagina, i anem a sortir de la rutina. Un cop més, tanca els ulls i camina, per les venes corre adrenalina. Música naix de la ràbia, sona la freqüència per fugir d'aquesta gàbia. Espencar rebentant el pim-pam-pum, tremendo temazarrangano els que s'han tirat de, des de Xaló, des de la Manina Alta, espectacular, espectacular, dedicada a tota la gent que està enrabiada per tot el que està passant, per la gentussa aquesta de l'Audiència Nacional que ens deté i que ens empresona als nostres camarades, als nostres amics, a les nostres companyes. Ni un pas enrere, penya, ni un pas enrere. S'ha d'estar a totes les manis i s'ha d'estar allà on calgui perquè això no passi. Estirem, si estiren de la corda estirarem més fort, això està clar. Més música combativa, continua el pim-pam-pum, continua la 173a edició, ara és el mestre Manuel que estirarà un tema zarrangano suculent dels seus. Què ens portes, bonic? Mira, doncs segueixo avui, ara m'ho deies abans, no? Que em molava molt el rotllo d'Amèrica Llatina i ara mirant la, la llista de temes m'he adonat que tots són de por ahí menys, menys l'últim tema. I bueno, i això és que allà... I tens de tot. I a gusto, eh? Allà tens de tot, sí, sí, sí, com ens passa aquí ara amb el País Valencià, pues, jo estic descobrint allà una movida brutal. Home, i a més és que és molt gran, no? Vull dir, sí, clar, és que... La quantitat de grups... Clar, clar, i d'estils. I re, un estil que a mi m'agrada molt, que fa uns mesos que vaig descobrir, que ja sabeu que últimament el porto molt, que fins i tot podria fer una secció, és aquest estil, el Skacore. Skacore, com te gusta. Bé. Com mola. I re, porto els Escalón 21, Escalón així de Ska, que això és un grup d'Skacore, que en aquest cas per mi té més d'Ska que de Core, amb un tema que es diu Impunidad, del seu àlbum del 2010, que es diu, l'àlbum es diu Más Fuerte Que Tú, i res, perquè la disfruteu. Fàbrica inesgotable de música combativa, la que ens porta cada setmana el mestre Manolo des de l'Amèrica Llatina. Déu-n'hi-do, tio. Sí, sí. Com te les tires, amigo? He trobat allà una mina, Impressionant, impressionant el document que ens acaba d'oferir el nostre amic de Bàrbara. Continua aquesta 173a edició, això no s'atura, això li donem una altra volta més. Ara és el mestre Ricky el que ens porta el seu temilla. temilla o tema zarrangano. Pues, que dius, bonic, mira, també un altre, no sé si s'estrena el Pim Pam Pum, també una altra col·laboració de la Cristina. En aquest cas porto un grup que es diu Xarrena, amb TX, Xarrena. D'on són? Sí, aquest és el que va fer el Drogues de Barricada, no? Després de... Sí, exacte. I el tema també extret d'un videoclip, com molt sovint fem per aquí. I tant. Es diu YouTube. Azulejo Frío. I a veure si us agrada. Chicha. Desaparecido en la calle, ha borrado nuestros pasos sin que se entere nadie. Y se han vuelto a llenar de gente aquellos rincones donde antes solo la luna veía las tapas de comediante y los besos y caricias que se han muerto en los portales. De azulejo frío y madera que se tomaron la vida como el mejor de los bailes y dieron vueltas y vueltas y se fueron con el aire en busca de otros rincones, seguro que en otra parte han montado el chiringuito pa' continuar el baile sobre azulejo frío. Molt bé, família, doncs donarem pas a la secció informativa, donarem pas a l'agenda del Pim Pam Pum. Mireu, el primer acte que portarem, malauradament no tenim directe avui, i ho escoltareu quan ja hagi passat, però és la concentració que just acaba de començar a les 8 a Gràcia, a la plaça del Diamant, en motiu de la redada de l'atemptat que ha fet l'Audiència Nacional aquest matí a diversos barris de Barna i també a Manresa, en la que han detingut, em sembla que 8 persones, dues de Manresa i la resta de Barna. I res, tot i que la convocatòria és ara i no tenim directe, pues, totes les que esteu por ahí i totes les que esteu patint les detencions d'això, pues, tot el nostre suport des d'aquí, des de Sabadell, des de Ràdio Trama i des del Pim Pam Pum. Cago en Déu. I ahí va. Ràbia màxima contra el puto sistema aquest. Sí, me cago en dena. Gràcies, Manolo. Jo porto una altra manifestació, que és Refugiades Benvingudes, no a les maniobres de l'OTAN al sud d'Europa, no a la guerra. Serà el proper 31 d'octubre a les 12 del migdia, des de plaça Urquinaona, i amb l'acte final a plaça Sant Jaume. bueno, un altre tipus d'atemptats contra els que també hem de lluitar, o sigui que us convidem a tots, a totes a anar-hi. Molt bé. I el següent acte és una miqueta més lúdic, és la Castanyada de l'Ateneu de Barberà, al carrer Sant Pere, número 4, dissabte 31, a les 11. Estaré jo mateix com a P d'Escarf, donant el millor que pugui. Estaran en màquina i bueno, amb preus populars i ballaruca segur. El següent acte serà el dia 1 de novembre, que és el Gol Kobane Day, i hi haurà una concentració al consulat turc a les 5 de la tarda, que és el Passeig de Gràcia número 7, organitzat per la gent de Kurdiscat. Jo porto una altra manifestació el proper 2 de novembre a la plaça de les Neus a les 6 de la tarda, una manifestació de suport per Marc Absolució, perquè bueno, ja va sent hora. I res, la força és al carrer, així que ens trobem tots el 2 de novembre a les 6 de la tarda per l'absolució del Marc. Molt bé, i un altre acte, aquest també lúdic, avui em toca dir bàsicament les festes que hi ha. Les barraques del Clot, al camp de l'Arpa, al lloc al fossar del Parc del Clot, divendres 6 de novembre, Lágrimas de Sangre i DJ Sendo, i dissabte 7, Snuse, Los de Marras i Afro Chihuahua. I el següent acte que us portarem és un acte indefallible aquí al Pim Pam Pum, cada any, cada tardor i després cada començament d'estiu. Són les vuitenes festes majors alternatives de tardor de Cerdanyola, que seran del 13 al 15 de novembre a la plaça de la Música, i començaran això el divendres 13 a les 10 a la Sala Circus de Sarda, al concurs de grups locals i bandes joves, i seguirà el dissabte 14 de novembre a partir de les 11:30 del matí. A la plaça Abat Oliva hi haurà activitat infantil organitzat per la Txec, i a les 2 a la plaça de la Música hi haurà dinar popular antirepressiu organitzat per Solidaritat Cerdanyolenca. Després, a partir de les 6 al Centre Cívic Banús, davant de la policia local, començarà el famós i mític Correbars de Sarda amb PD i Batucada. I a partir de les 11 a la plaça de la Música, una altra vegada, concert amb Seven Drunken Nights, més final de festa major amb DJs. Deixeu-me dir que bueno, he vist el cartell, però no tinc gaire info, perquè estàs sí. Molt... Però el Correbars amb... El DJ estarà en una bastida, ho dic? Sí, és una bastida, correbastida, organitzada per la CFM el 14 de novembre i que a més estarà amenitzada per Batu Camela i Acció Sonora Antifeixista. Però aquesta bastida on? Pues anirà, no sé, no, m'ho invento, pues però jo crec que serà un andami amb rodes. Ah. Algo així, no ho sé. No sé. I és el Banús, no? Comença? Comença davant de la poli local, sí. Vale. Sí, el Banús. Vale, pues res, des d'aquí un altre cop ens veiem als carrers amb tota la gent bonica de festes majors alternatives de Cerdanyola, que malgrat tot segueixen al peu del canó. I tant. I dit això, us porto un altre, bueno, un bolazo d'aquests que fan història, que serà a l'Estroika el proper dissabte 28 de novembre a les 9 del vespre, i us presenten res menys que Gatillazo, Golpe de Ràbia i Antipàtics. Buah. O sigui, la zarranga no parla bé, la família. Si teniu ganes de ballar, cap a Manresa falta gent. I de la zarranga no a la zarranga no, la gent de la Flama, la gent del Moviment Popular de Sabadell, organitzada, Som Més Fortes, Juntes Ho Podem Tot, Boicot, Espencat i Tacabant, Every Night i Roba Estesa, el 19 de desembre del 2015, a la Fira Sabadell. A Sabadell no hi falteu. I fins aquí la secció informativa de l'agenda. Mentida. No. Mentida, mentida. Bueno, però això és més una part de comentar alguna cosa. Com a acte sí que havíem acabat, però sí que volíem també presentar a la Xarec, la xarxa de restauració i cultura catalana, que ha nascut recentment. Sí, això no? Són projectes de cuina, de cultura, de cooperació que han sorgit i que estan sorgint arreu del territori. I això, que pues, des de la cuina, l'economia social i solidària, pues, aquesta gent està creant una altra estructura econòmica, no? També. Aquest mateix indret on estem ara mateix, a Can Capablanca, és gent que està aquí dins de la Xarec. La gent de la Menuda també està molt pròxima. Bueno, és un projecte que s'ha de seguir, són els nostres espais, és el nostre lloc, és la nostra vida i s'ha de cuidar. Sí. Això no va dir... Sí, això volia dir jo també, que de fet volia aprofitar per fer la cunya amb Pare Cuina i Pensa, amb la gent que hem estat molt en contacte amb la gent d'aquí del restaurant, bueno, de la cooperativa del restaurant de Can Capablanca, i ens van estar explicant la moguda, i des d'aquí pues, tot el nostre suport i tot el nostre ànim, perquè tot el que és enxarxar-nos va molt bé. I tant que sí. I amb això ara sí donem per finalitzada la secció informativa, l'agenda i tota la informació que avui portàvem aquí al Pim Pam Pum continua, ara sí que començarem a donar-li canya de la bona, no marxeu que això està el millor per arribar, ara el que ens porta, el que porta el seu tema Zarrangano és l'Eric, que dius guapo. Ei, pues mira, efectivament, no sé si és molt canyero, però és un espectacle que qui no l'hagi vist, l'altre dia el Manolo i jo el vèiem a Sant Celoni, i és un homenatge a l'Ovidi, que és l'Ovidi al CUP i a la CUP, perquè és un espectacle, jo crec que únic, el que passa que ara s'han animat a repetir-lo, perquè hi ha David Caño llegint poemes i fent els seus espectacles, David Fernández fotent la xapa i tocant la guitarra, i Borja Panalba pues, tocant a les Mil Meravelles i bevent molt. Una delícia. I bueno, pues, per totes les que pugueu aneu-hi, aquest és un homenatge a l'Ovidi, en concret us porto la cançó de l'Escola de Ribera, lligant amb el llibre també, que en origen és de l'LP d'Ovidi Montlló del 1977, de Manàs i Garrotades, i en aquesta actuació és la que es va fer el passat 1 d'agost a la 11a trobada de la cançó d'autors de la cançó d'autor dels Països Catalans a Sant Pere de Riudebitlles. Doncs res, us deixo a Ovidi al CUP i a la CUP, perquè així recordant també el que passava avui amb el Baños i amb l'operació fotuda d'aquest matí, així que som-hi. I una cançó amb una altra dimensió per a aquella que li diu les gràcies, que és la nostra consellera d'Educació, la Irene Rigau, que algun dia haurà d'aprendre que s'ha acabat el temps de les excuses i que a partir de l'1 de setembre l'únic que s'ha de fer és desobeir la llei verd i fer-la inaplicable a les nostres escoles i al nostre país, perquè no li reconeixem cap autoritat sobre aquest poble a cap tribunal de l'estat espanyol. A José Ignacio Bert, l'escola de Rivera. Senyor Bert, hi havia una vegada un rei, merda per tu i merda per ell. Que tu me digas, corazón. Sí. José Ignacio. Florido Pensil, a Riudebitlles. La suma era 2 + 2. El resultat era 4. La pregunta era... qui és? La resposta era Déu. La consigna era pàtria. La resposta, alçar el braç. La classe era les 9. El mestre era les 10. El vàter era el fons. La merda era l'entrada. Els amics érem tots. Els enemics érem tots. Els diplomes... Bona nit, aldeanos. Els enemics érem tots. Els enemics érem tots. Els diplomats eren grocs. Els diplomats érem verds. El Crist era de fusta. Els cristians i els democristians de cartró. Els pupitres érem verds. Els que sèiem érem pobres. El regle era per la mà. La mà era per tancar-la. El càstig era se ver. El castigat era por. Va pel ministre. La missa molt seria, els assistents no ho sabien. El capellà era vell, els nens tampoc no ho sabien. Els passadissos molt llars, els que corrien fugien. El rei era bonic, les hores eren llargues. L'ensenyança de com era, els ensenyats el que són. L'ensenyança de com era, els ensenyats el que són. Ni menys que el que som, ni més que el que som. Mestres, fills i capellà, pupitres, companys i llibres, merda, infància, fe i tendresa, el temps, la por i l'estima, tot perdut per sempre. Tot perdut per sempre. El resultat era un, la jugada era perfecta. El resultat era un, la jugada és perfecta. El contracop era cup, la jugada no és perfecta. Deixeu-me dir, deixeu-me dir que és una puta vergonya el que està passant a les aules del nostre país cada dia. És una vergonya la retallada que s'ha sofert en tant en quan no hi ha gent que estigui pels grups, no hi ha desdoblaments, no hi ha gent que pugui estar pels casos d'alumnes que necessiten atenció contínua i no es fa gaire cosa. La veritat és que tenim un col·lectiu a dia d'avui poc mobilitzat i no es veu gaire solució. Sí que és veritat que en alguns temes sembla que anem molt, molt lluny, però nosaltres estem molt endarrere. O sigui que hauríem de prendre una miqueta de mesures i defensar tant els serveis públics com l'educació, com la sanitat, etc. I el tema de les escoles a dia d'avui, si algú s'ho pot mirar de prop, clama al cel, clama al cel. Pues sí. Pues mira, amb això l'homenatge de l'Ovidi amb aquesta l'escola de Ribera, cantat per aquests tres monstres. Hi ha un moment que hi havia silencis i així, és perquè és un vídeo i mentre van cantant al principi en el silenci és perquè el David Canyó ensenya pancartes que fan molta gràcia. En plan, sí. Quan diu la merda era l'entrada, doncs posa el viol, no? O quan, no? I va fent així guinyos que... Bueno, és un espectacle que si podeu, sí, veieu-lo. Nosaltres l'hem posat com a homenatge, doncs, com deia l'Isma, a tota la gent que treballa a escoles i que lluita per una educació millor, a tots els infants, i també a impugnar l'Audiència Nacional dels Collons. Clar que sí. Molta canya al pim-pam-pum, que és el que tenim, una mica de ràbia també. Em sembla que ara em toca a mi, una altra passada, una altra més. Són els Rude Pride, una banda madrilenya d'oi, amb el Miguel a la veu, el Carlitos al baix, l'Ancho a la bataca, l'Alberto i l'Aron a les guitarres. Canten en anglès, canten un tema que es diu Screaming Oi, però que no ho fan sols, venen acompanyats amb el Whitey dels Lion Lau i del Degui dels Saint Sinners. Són bandes amigues i bueno, fan aquestes col·laboracions. És un tema extret del Be True to Yourself i que vull dedicar molt especialment, com no pot ser d'altra manera, a la meva companya de vida, a la meva estimada Noelia, que avui la tenim por ahí de reunió a Vallès Feminista, donant-ho tot com sempre. Una abraçada i un petonet ben fort, carinyo. Per allà va. We'll be right back. listen, respect and reggae vibe. But now never see cats in the neighborhood. Unity and friendship are our strengths. Together hearts one will our revenge. Races together, boots on the feet. Reduce the guns to roam the streets. We're screaming, oi, when you come in on. We will keep our swimming song. We're screaming, oi, when you come in on. The tank is in our hands. We're screaming, oi, when you come in on. We will keep our swimming song. We're screaming, oi, when you come in on. The world is in our hands. United we stand. Scream Oi, amb els Rue de Pride des de Madrid, dedicada a la Noelia. Ens estem esperant, ens estem arrencant encara més. Que cosa sembla, penya, ja arriben les guitarres, eh? Sí, ja arriben. Ja no on us pensàveu que estàveu? Que esteu al pim-pam-pum i això acabarà com el rosari de l'Aurora. Evidentment. Aquests havien sonat, aquests? Els... Pues mira, em sembla que no, em sembla que també els diem avui benvinguts i benvingudes al Pim Pam Pum, clar que sí. Una altra estrena. Ei, molt benvingudes, perquè sonaven superbé. Tu has dit de Madrid, però jo hauria dit que eren irlandesos o... Tens raó, a més tenen aquell so una miqueta clàssic, per dir-ho d'una manera, del rock, punk rock, però sí, del Rude. Sí. Molt guapa la proposta del Rude Pride. Com has dit que era la frase? Reblar el clau. Reblarem encara més el clau, si cap, sí. Penya. Ara serà el Manolo el que el reblarà ben reblarat. Sí, el reblaré perquè cal, no? I res, per seguir amb, pues això, donant una forta abraçada i molta solidaritat cap a tota la penya llibertària que està patint aquestes merdes de l'Audiència Nacional. Segueixo amb els Flicts. El Ricky em deia que igual si podíem dir Flictos, però bueno, s'escriu Flicts. I res, és un grup de... Tu i els teus noms. Sí, m'ho posen difícil. Res, és un grup de punk rock des del Brasil, segueixo per allà. No fotis! Sí, mira... I és un tema que es diu A toda anarquista i ahí va per totes vosaltres. Foli. Música. la sola terra, todo aquel que trama su guerra, que no reconoce por un prisões, a que no respeita correntes de grilhões. De bandeira, a todo aquele sem hino nem fronteira, aos que se arriscam a peitar a autoridade, aos que se arriscam a dançar com a liberdade. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. A tot anarquista. Guapíssima. Era com supertema d'himne, no? Allà sí, en el concert. Sí, sí, sí. Fa poc no sé amb quin... Amb els coros. Els de Faverpunk, em sembla sí. que vas portar tu, que també dèiem que això, això és un himne, no? Això ens passa una mica al final, no? Que portem himnes. Sí, ens agrada... Ens arrenquem més amb les guitarres, el punk rock i les cançons així. Sí, sí, sí que és veritat que de fet, quan tirem un tema de punk rock amb bons coros i tal, acostumen a ser himnes. Sí, sí. Bueno, per això estem. Esperem que us estigueu passant la meitat de bé que ens estem passant aquí als estudis de Can Capablanca. Per nosaltres és una joia, és un goig i és un honor estar amb totes vosaltres cada setmana que ens escolteu. Ara és el Rick el que ens tirarà el següent tema. Esperem que seguiu amb nosaltres i no us deixeu. Vinga, va, una estrena més. Que això no s'acaben mai. Però en aquest cas ens estrenem amb una penya que es diuen Sujeto K. És estrena, no? El coneixeu? No, jo tampoc no el coneixia. Sona, no? Avui continuo, és una més de les una petició, peticions que porto. Joder, Ricky. Sí, sí, ho vam dir l'altre dia. T'has molt sol·licitat, no, tu? Bueno, és que també tot s'ha de dir, m'ajuden perquè últimament es dona la casualitat que no tinc gaire temps per preparar el programa i... I tot ajuda... Tot ajuda és poca, clar que sí. Clar que sí, clar que sí. Suport i segur que l'audiència també ho agraeix, perquè jo, en definitiva, pues, arribo fins on arribo. No? I, si... no, i, sí. I a vosaltres també us passa. I també fa que la gent s'escolti i diu, mira, si posaran la cançó que jo li vaig dir, a veure com va quedar, no sé què. I sí que sí és veritat. És interessant. I a veure si s'animen a venir cap aquí, també. I tant que sí. Clar. I tant que sí. Ja sabeu que les portes són obertes. Sempre, sí. Pues bueno, el sujeto K porta un tema del 2012 que es diu Tiburones. Alça, fotem-li. A quienes mueven los hilos de este mundo tan enfermo. Si por un momento sufren, supieran por lo menos el dolor y la injusticia que se ceba con el pueblo. Con quienes no tienen nada, pero sienten en su pecho que son pobres por defecto y les han condenado a serlo. Son pobres por defecto, les han condenado a serlo. Esos cerdos se rebozan en su mierda de dinero, pues les hemos permitido que jueguen con nuestros miedos. Despisten a la gente, que creamos no hay remedio, y miremos pa' otro lado mientras se nos pasa el tiempo. El tiempo pasa, pero ya es hora de cambiar las reglas. Ya estamos hartos de comer mierda y hemos venido a devolverla. Ya estamos hartos de comer mierda y hemos venido a devolverla. Tienen nombres y apellidos, aunque poca humanidad. Los ladrones que nos roban y nos roban sin parar. Tienen nombres y apellidos, son ladrones. Avasallan con sus medios, su objetivo es distraer, pero ya hemos aprendido su forma de proceder. Ya nos van a distraer esos cabrones. Una guerra, un atentado, un producto audiovisual. Cualquier moda que se inventan sirve para idiotizar nuestras mentes preocupadas más por lo superficial que por cómo nos conducen a vivir sin preguntar. Sin preguntar. Enfermo. Opa. Pim pam, pim pam. Pim pam pum, déu-n'hi-do, en essència. Aquest punk rock, punk rock meta, no? Sí, eh? No sé com... Contundent. Sí. Com dir-ne d'aquest gènere. I ben fet, eh? Ben guapa, espectacular la proposta que s'ha tirat al mestre Tecles. Semblava que no venien preparat i déu-n'hi-do. I se'l sap llarga. Li fan unes recomanacions a aquest home que... Déu-n'hi-do. Que cuidau, no? Ja ens agradaria, no? Molt guapa, sí. Molt guapa. Mireu, penya, som uns desastres perquè ens hem deixat de dir una cosa en la secció informativa, és que estem intentant arribar al programa 200 pel març, perquè bueno, seran els 15 aniversari d'aquesta casa, de Can Capablanca, i a més, estem treballant també a favor de... suposo que ja ho haureu notat, del bolo de la Flama, perquè som també Moviment Popular de Sabadell, perquè els recolzem i perquè són dels nostres. I aleshores, englobat amb això, amb el bolo de la Flama, el Pim Pam Pum té l'honor, té el goig i té la fortuna de poder-vos presentar un programa especial de la Flama, del Moviment Popular de Sabadell, Pim Pam Pum especial a la Quartera, el dijous 19 de novembre a les 7:30, amb concertàs en directe i programa en directe amb Casparata i Atraco a Mano Armada, les bandes amigues de Barberà i Cerdanyola. Pim pam. Ei, sabem que tindrem bon equip, que sonarà de conya, o sigui que passeu-vos i que serà un fiestón. Sí, sí. Recuperem els dijous com un dia de sortir, no? Sí, sí, sí. Sense haver d'anar als Mundos Caníbals i coses d'aquestes. La vamos a liar parda fijo. Per la Flama, el que calgui, clar que sí. Espectacular el bolo que presentarem. Segueix el Pim Pam Pum, segueix la 173a edició. Ara és l'Eric el que estirarà el seu darrer tema Zarrangano. Això ja no té aturador. Sí. Li donem canya al tema. Sí, sí, sí. A part de celebrar el bolo que us oferirem, pues jo, com us deia abans, segueixo d'himnes. Jo, per tancar, porto un himne. Li dedico especialment a l'Isma. És el Drunken Lullabies de Flogging Molly, del seu disc homònim del 2002. I res, per l'Isma i per totes les que ens escolteu, a ballar. Adoro aquesta cançó. Again, 500. Upa! Sí. Himnes. Eric, molt bé. Himnes per tancar, Delirium Tremens, el programa. Tio. Ballaruca excelsa. No, sí, sí. No sé vosaltres, però si després de que està no us heu mig bellugat una mica, feu-vos-ho mirar, penya, feu-vos-ho mirar, perquè aquí passa algo, eh? El Drunk i Lula ves, ves igual. Guapíssima, guapíssima la proposta de l'Eric, guapíssima la proposta del nostre company de llibres i de lluita. Mm. Més música combativa, més 173a edició del Pim Pam Pum. La meva darrera són les Dissidència, la banda de punk rock reivindicatiu formada a la localitat d'Oril, a Alacant. És un tema del seu mític clàssic Apologia de lo Evidente del 1998 i és el que te vaya bien, per això, perquè us vagi molt bé, penya. Gràcies. Que gran. Bien parda, molt esverades, molt esverades i enrabiades avui al Pim Pam Pum. Tirofijo, pues, tirofijo. Li diuen tirofijo i sí que ho és, que te vaya bonito, que te vaya bien, la Dissidència, partint de pan al Pim Pam Pum, continua encara més enllà. No sé si per això continua amb el final, que són aquests dos típics temes que ens tirem nosaltres per dir adeu. Van un parell de temes i ens acomiadem de seguida. Pues re, jo diré adeu. Abans de res, recordar que això, que avui dia 28 d'octubre hi ha hagut una operació policial que han detingut a gent del moviment llibertari de tant de Barcelona com de Manresa. Des d'aquí, des del Pim Pam Pum, des de mi, des de tothom, tot el nostre odi i ràbia contra l'Audiència Nacional que dicta aquestes sentències inútils i falses. Qualsevol dia sortirà el sol i us empassareu els vostres actes i les vostres mentides. Cada porc el seu Sant Martí. I tant. I així, i jo per dir adeu em tiro un tema també del rollete aquest escacore, però la setmana passada vaig descobrir un pas més, que és el Brutal Escacore. Brutal Escacore. Ah, sí, avui no hi ha hagut d'espanya, però hi ha Brutal, sí. Llavors, en aquesta ocasió és un grup que és de Silmer, d'un poble de Los Angeles, però que ens passa també com últimament que és de Los Angeles però canten en castellà. En castellà. No? I són los Arambula, amb un tema que es diu Creeper Skunk. Molt bé. Ja veureu que flipareu. Molt bé. I tu, Riqui, què? Jo també em sumo amb això, de, amb un tema que es diu terrorisme, en aquest cas de Los Chicos del Maíz i Habeas Corpus, que, no, el río de propaganda, que es diuen. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do tu també com te'n vas. Sí. M'ha xocat això que has dit, ho has dit així molt de passada, però avui no hem fet secció d'Espeina. Què ha passat? No. Què ha passat? No. Venia més balongos i després li hem fotut a la guitarra. Molta balluca avui, molt bé, molt bé. Clar que sí, clar sí. Que hi hagi de tot. Per nosaltres ha estat, és i serà sempre un plaer estar amb totes vosaltres, les que ens escolteu. Fins aquí arriba la 173a edició, ens veurem ben aviat a la següent i com sempre diem, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut, família. Salut i revolta. 2012. Vámonos. Terrorismo es la banca, las multinacionales. Terrorismo es la tortura de animales. El bipartidismo, los paraísos fiscales. El neoliberalismo, imitar la vida de otros y no ser uno mismo. Terrorismo es capitalismo, barbarie. Terrorismo es la madera, reprimiendo la voz de la calle. Corporativismo que escupe a la historia. Terrorismo es Manuel Fraga asesinando en Vitoria. Y gloria a los caídos y muerte a los traidores. Terrorismo genocida es el trío de las Azores. Actrices, actores en esta danza macabra. Terroristas que le imputa Hassel por usar la palabra. Terrorismo es Camps y Fabra. Y terrorismo arquitectónico es Santiago Calatrava. terrorismo es violencia. Y el peor terrorismo de todos es tu indiferencia. Terrorismo es Álvaro Uribe, es Barack Obama indultando a Posada Carriles. Es que pueblos libres sean oprimidos. Terrorismo es la ley de partidos. No me cogeréis vivo, antes que rendirme me tiro al abismo. Moriré defendiendo lo que escribo, que el mayor terrorismo es el capitalismo. Terrorismo es el Estado español que tortura y asesina a la gente en prisión. Terrorismo de comunicación que ayudan a justificar otra intervención de la OTAN. Terrorismo son sus tropas que pregunten en Yugoslavia o en Libia. Terrorismo no es la Kale Borroka, es el presidente Bocas del Foro de la Familia. Terrorismo es el GAP, España 2000, son los Mossos y la Guardia Civil, ¿no? Terrorismo es el País y editoriales contra Chávez en abril del 2002. Es la FAES, Conferencia Episcopal, la ley sin de las GAE, la Casa Real, los recortes de Decospedal y más, y accidente laboral es siempre terrorismo patronal. Terrorismo es la CIA, Coca-Cola, McDonald's, Rapsoy, el Corte Inglés, publicistas, terroristas en la tele. La publicidad es violencia simbólica contra las mujeres. No puedes escapar de las redes, manenes. Estado policial controla todos los niveles. Redadas contra sin papeles, lo dijo Neruda. Terrorismo es el embargo contra Cuba. Basta mirar. El terror es gracias a él.